jali no kula jika nga dia dia somoe nga dia dia yona biuna nga dia dia yona zikondo bolingo I pesho a pesho bolingo e lombome bolingo e nga dia dia Kassa.